Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hac suresi 47. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve estacilunke bil azab. Ve len yuhlifallahu va'de ve inne yevmen 'inde rabbike كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Yeryüzündeki kafirlerin hepsi peygamberlerden azabın çabucak gelmesini istemişler. Son peygamberden de Mekkeli müşrikler, kafirler azap, azap, azap diyorsun. Ne zamansa gelsin de görelim bakalım diyorlar. İşte bu ayet de bu gerçeği bildiriyor bize. O müşrikler, o kafirler senden azabı çar çabuk getirmeni isterler. Andolsun ki Allah verdiği sözden caymaz. Şüphesiz ki Rabbinizin ölçüsüyle bir gün sizin sayıp hesapladığınız 1000 yıl gibidir." Rabbimizin ölçüsüne göre bir gün bizim saydığımız 1000 yıl gibi. Evet. Yani 1000 seneyi bir gün sayacaksın. Allah'ın ölçüsüne göre günün hesabı bu. Allah'ın değişik hesapları var. Biz 24 saate bir gün diyoruz. Allah da bizim saydığımız 1000 yıla bir gün diyor. Öyleyse siz acele etmeyin. Çok kısa zamanda o size gelecektir. Kısa zamanda o bela, o felaket sizi bulacaktır. Ad kavmini nasıl rüzgarla yok ettikse, Semud kavmini bir sayhayla, bir sesle, bir çığlıkla yok ettikse, Lut kavmini yerin dibine batırdıksa, Nuh toplumunu sular içerisinde tufanla yok ettikse, sizi de bir gün değişik bir ordumuzla yok edeceğiz. Acele etmeyin, mutlaka o ceza sizi bulacak. Size süre veriyorum, mühlet tanıyorum, bu süre içerisinde de siz iman edersiniz diye zaman tanınmış oluyor. Değilse defteriniz dürülecektir diyor Rabbimiz. Dolayısıyla günler ve aylar, hesaplar bizim yanımızda böyledir diyor. 48. ayet. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ سُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيرِ. Ve nice şehir halkı var ki, yaratılış gayesine aykırı hareket ettikleri için onlara bir süre için fırsat vermiştim. Ama zamanı gelince onları kıskıvak yakalayıverdim. Dönüş ancak banadır. Evet, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Lut kavmi, bütün bunlar yeryüzünde isim yapmış, namı şöhreti olan, yeryüzünde çok büyük binalar diken, dağları oyarak şehirleri dağlara yerleştiren insanlardı. Ama ne oldu? Allah'ın gönderdiği bir afetle, bir musibetle yerle bir oldular. Bitti iş. Allah onları kıskıvrak yakalayıverdi, zamanı gelince yakalayıverdi ama belli bir sürede tanımıştı. Acaba iman ederler, doğru yolu bulurlar da cennete giderler mi diye. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَزِيرٌ مُّب۪ينٌ. Ey Muhammed, çevrendeki insanlara de ki, Mekkeli müşriklere de ki, peygamber olarak gönderildiğin o civarı insanlarına söyle. Ne diyecek? Ey insanlar, ben yalnızca size Allah tarafından gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah beni uyarıcı olarak gönderdi. Sizi uyarıyorum. Azap var, cehennem var, ateş var. Ebedi alemde ebedi yanma var. Gelin iman edin, la ilahe illallah deyin ve kurtulun. Ama insanlar hala inanmıyorlar. İnsanlar hala peygambere karşı çıkıyor, onun getirdiği mesaja karşı çıkıyorlar. 50. ayet. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Artık iman edip güzel ve yararlı işler yapanlar için Allah katında çok üstün ve çok büyük rızıklar vardır, cennet vardır. Sen iman edersen, imanın gereğini de hayatında amel olarak, iş olarak, icraat olarak, kulluk olarak, iyi davranış olarak ortaya koyarsan, senin için bağışlanma var ve cennette istediğin her türlü rızık ve imkan da sana vardır. Ama buna rağmen yeryüzünde insanlar وَالَّذِينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا muacizin. Ulaike ashabul cahim. Ayetlerimize karşı gelmeye uğraşıyorlar. Ayetlerimize karşı çıkmaya çalışıyorlar. Ayetlerimize karşı durmaya çalışıyorlar. Evet, Allah'ın ayetlerini aciz bırakmaya çalışıyorlar. Bizde de güç var, bizde de silah var. Ne demekmiş Müslümanlık, Müslümanlar? Hepsinin defterini döneriz, işini bitiririz. Bitiremezsiniz, bitiremeyeceksiniz. Allah müminleri destekleyecektir. Allah müminlerle beraberdir. Ve inna Allahi ala nasrihim le kadir diyor Allah. Yeter ki biz mümin olalım. Biz yalan yanlış Müslüman olunca, biz yamuk mümin olunca Allah bize yardımını esirgiyor. Biz tam Müslüman olursak, Allah'ın istediği gibi onun dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabalar isek, Allah mutlaka yardımını verecektir. Kafirlerin işi bir anda bitecektir. Evet. Yeryüzünde ayetlerimize karşı gelmeye çalışanlar, yeryüzünde Allah'ın sistemini yok etmeye çalışanlar, Allah'ın kanununa, anayasasına, şeriatına, yeryüzünde sileceğiz, süpüreceğiz, yok edeceğiz diyenler var ya, işte onlar cehennemliktirler. 52. ayet. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْغَى الشَّيْطَانُ ف۪ي اُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْغِ الشَّيْطَانُ سُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ. Evet. Rabbimiz 52. ayeti de buyuruyor ki, biz senden önce hiçbir Resul ve Peygamber göndermedik ki, o bir dilek ve arzuda bulunduğu zaman veya bir şey okumak istediği zaman şeytan onun dileğine bir kuşku veya sapma unsuru bırakmış olmasın. Ama Allah şeytanın tatmak istediği şeyi iptal eder ve kendi ayetlerini peygamberin kalbinde ve zihninde sağlam olarak bırakır. Allah yaptığını yerli yerince yapandır ve sınırsız bilgi sahibidir. Yani şeytanlar yeryüzünde hem insanlara hem de peygamberlere tebelleş oluyor. Onlara da zarar vermeye çalışıyor, uğraşıyor. Ama Allah tarafından sigortalanmış, peygamberlere zarar vermesi mümkün değil. Böyle bir şey yaparsa bile Allah hemen onu sigorta altına aldığı için onu düzeltiveriyor. Onun dışında tertemiz olan Allah'ın ayetleri yerinde kalıyor. Şeytan peygamberin kalbine bir şeyler göndermişse, vesvese vermeye çalışmış, Allah onları temizleyiveriyor. 53. ayet. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِيَ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ. Allah şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için şeytanın kattığı şeyi bir deneme vasıtası yapsın. Çünkü bu tür şüphelere kapılarak kendilerine yazık eden kimseler doğrusu çok derin bir yanılgı içindedirler. 54. ayet. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ve yine Allah'ın şeytanın bu çabalarını boşa çıkarması, doğru bilgiden nasibi olanların bu ilahi mesajın senin Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu kavramaları, ona inanmaları ve bütün kalpleriyle ona bağlanıp boyun eğmeleri içindir. Çünkü gerçekten de Allah iman edenlere dost doğru bir yola yöneltir. 55. ayet. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ hatta تأتيهم الساعة باغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler ise kendilerine kıyametin ansızın gelip çatmasına veya bütün ümitlerin boş olduğu o günün azabı başlarına çökünceye kadar Kur'an hakkında kapıldıkları şüpheden asla kurtulamazlar. Her türlü kafir aynı durumda. Her dönemdeki kafir aynı durumda. Allah onların kalplerinden şüpheyi eksik etmiyor. Kur'an'a karşı, peygambere karşı, Allah'ın gönderdiği mesaja karşı onlar daima kuşku içerisindeler, şüphe içerisindeler. Evet, 56. ayet. El mulku yevme izillillah yahkumu beynehum Fellezine amenu ve amilus salihati fi cennetin naim. O kıyamet günü de tüm egemenlik yine Allah'ındır. Bu dünyada da egemenlik Allah'ındır. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ama egemenlik bizim diyor insanlar. Egemenlik kayıtsız şartsız bizimdir diyorlar. Allah da diyor ki hem bu dünyada hem de öteki dünyada egemenlik, hakimiyet mutlaka benimdir. Ama bu dünyada insanlar egemenliği Allah'ın elinden almaya çalışıyorlar. Almaya kalkışıyorlar. Gerçekten mülk, gerçekten egemenlik bugün de kıyamet günü de Allah'ındır. Yahkumu beynehum, kulları arasında hüküm verecek olan odur. Kulları arasında hüküm verecek olan odur. Bugün de o veriyor, yarın da o verecek. Fellezine amenu ve amilus salihat, iman edip imanlarının gereklerini ortaya kulluk olarak koyanlar, ameli salih olarak, iyi iş olarak ortaya koyanlar fi cennetin naim, nimet cennetlerindedir. Nimet cennetlerinde hayatlarını devam ettireceklerdir. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina fe ulaike lehum azabun muhin. Evet. 57. ayet-i kerime. Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere ve mesajlarımızı yalanlamaya kalkışanlara gelince işte böylelerini alçaltıcı bir azap karşılayacaktır ve cehennemi boylayacaktır onlar. Rabbimiz burada da iman edenlerin cennetlerle, iman etmeyenlerin de cehennemin derinliklerinde yer alacaklarını bildirmiş olduğunu öğrenmiş olduk. 58. ayet. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ سُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ. Öte yandan zulüm diyarını terk edip Allah yolunda kavgaya girişip ölen ya da öldürülen kimselere gelince muhakkak ki Allah onları öte dünyada güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızıklandırarak ihtiyaçları karşılayanların en hayırlısıdır. Bu dünyada da rızkı veren Allah'tır. Öteki dünyada rızkı verecek olan Allah'tır. En güzel rızık veren O'dur. İnsanlar yeryüzünde Allah'ın dışındaki bazı kimseleri de rızık verici kabul ediyor. Hayır. Onlar sebeptir, vasıtadır, vesiledir. Patron işçisine diyor ki rızkını ben veriyorum. Hayır. Allah seni vasıta kılarak ona rızık verdirtiyor. Senin rızkını kim veriyor? Allah. Onunkinde Allah veriyor. Sana işçi olarak verdirtiyor. Bir başkasını bir başkasının yanında memur olarak verdirtiyor. Herkesin rızkı değişik bir kimsenin elinde olabiliyor. İnsanlar rızık verici değil, sadece sebep olmuş oluyorlar. İşte burada Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Rızık verenlerin hayırlısı Allah'tır. İnsanlar sadece rızık verme yönünde sebeptirler. 59. ayet. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ. Ve dolayısıyla onlara mutlaka son derece hoşnut kalacakları bir yer olan cennete sokacaktır. Çünkü Allah mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir ve azap etmede de acele etmez. Evet, Allah acele etmiyor azapta. Zalike ve men aqabe bi misli ma uqibe bih summe bu'i aleyhi leyansurannehu Allah innallaha leafuvun gafur. 60. ayet. Gerçek şudur ki kendisine yapılan saldırıya denk bir tepkiyle karşı verdiği halde yeniden kendisine acımasızca saldırılırsa Allah böyle birine mutlaka arka çıkacaktır, yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Evet, Müslümanlara zulmediliyor. Dün de zulmediliyordu. Bilal, Ammar, Ubeyb zulüm gören insanlardı. Bugün de Afganistan, bugün de Irak, bugün de Keşmir, bugün de yeryüzündeki Müslümanların bulundukları Filistin, Sudan, her yerde zulüm. Her yerde kafirin zulmü var. Ambargo uyguluyor. Terörist ismini takıyor Müslümanlara, her türlü şeyden mahrum etmeye çalışıyor. Evet, zulüm her yerde var. Zulüm her zaman var ama Allah gafurdur, Allah rahimdir, Allah affedendir, bağışlayandır. Müslümanlara zulüm arttıkça Allah da yardımını çoğaltıyor Müslümanda. Yeter ki Müslüman olalım. Yeter ki Müslümanca yaşayalım. Yeter ki Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret ve çabanın içinde olalım. Allah mutlaka leyansurannehullah. Mutlaka müminin Müslümanın yardımına yetişecektir. Bugüne kadar yetişmiştir. Kıyamete kadar da yetişecektir. Yeter ki biz Allah'ın dediği gibi, istediği gibi Müslüman olmaya çalışalım. Zalik bi ennallaha yulicul leyle fin nehar ve yulicul nehara fil leyl ve ennallaha semi'un basir. Evet, 61. ayette gözlerimiz ve dikkatlerimiz kevni ayetlere çekiliyor. İşte böylece Allah öylesine sınırsız kudret sahibidir ki geceyi kısaltır, gecenin bir kısmını gündüz yapar, gündüzü kısaltır, gündüzün bir kısmını gece yapar. Çünkü Allah olup biten her şeyi görücü ve işiticidir. Evet, böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirmiş oldu. Gece ve gündüz de Allah'ın elindedir. Geceyi de gündüzü de meydana getiren Allah'tır, kısaltıp uzatan Allah'tır. Allah her şeyi görüp bilip duruyor. 62. ayet: Zalike bi ennallaha huvel hak ve enne ma yed'una min dunihi huvel batil ve ennallaha huvel aliyyul kebir. Böylece bilin ki Allah varlığı kendinden olan tek gerçek zattır. Onun dışında yalvarıp yakardıklarımız anlamsız, amaçsız, boş şeylerdir. Çünkü Allah çok yüce ve çok büyüktür. İnsanlar Allah'ı bırakıp başka tanrısal güçler var olduğunu zannettikleri şahıslara veya elleriyle yaptıkları heykellere ve putlara tapıyorlar. Onların hepsi batıldır, geçersizdir, boştur. Sen zatı, varlığı kendisinden olan Allah'a kul ol. Onun emri dinle. O gerçekten tek olan, gerçekten varlığı kendinden olan zattır. Onun dışında yalvarıp yakardığınız tüm putlar, tüm heykeller, tüm putlaştırdığınız şeylerin hepsi batıldır, batıl sistemdir, boşa gidecek sistemdir, çıkmaz sokaktır. Ama Allah'ın şeriatı ve anayasası dosdoğru yoldur. Ona göre hareket et, ona göre hayatını tanzim et. Çünkü Allah yüceler yücesidir ve büyükler büyüğüdür. 63. ayet: Elem tera innallâhe enzele minessemâi mâen fetusbihul ardu muhsarra innallâhe latîfun kabîr. Görmüyor musun? Gökten su indiren Allah'tır. Kimsenin yağmur yağdırmaya gücü yetmez. Aylarca yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. İnsanlar sadece yağmur duasına çıkıyor. Değilse yapacakları bir şey yok. Allah yeraltı sularını çekiverse ne yapabilir bu insanlar? Hiçbir şey yapamaz. Allah gökten yağmuru yağdırmasa ne yapabilir bu insanlar? Hiçbir şey yapamaz. Görmüyor musun? Yeryüzüne yağmuru indiren Allah'tır. Onunla yeryüzü yemyeşil hale geliyor. Şüphesiz Allah kulları hakkında lütuf ve ihsan sahibidir ve her şeyden de haberi olandır. Öyleyse gel, gökten yağmur indirmeye gücü yetmeyen insanlara ve putlara tapma. Zerre kadar ufacık bir sineği, böceği yaratamayan kimselere tapma, kulluk etme, ibadet etme, onları o Allah'a ortak koşma. Sen tek olan Allah'a inan, yaratıcı olan Allah'a inan, yağmur yağdırıcı olan Allah'a güven, onun emrini dinle, ona göre hayatını tanzim et. Onun dışındaki her şey boş. İşte gökten yağmur yağdırmasa yapacağın hiçbir şey yok. Gökten yağan yağmurun yeryüzündeki toprağa, bitkilere, ağaçlara, hayvanlara, her şeye faydası var. Yağdırmadığı an hepsi mahrum, hepsi sıkıntıda, hepsi ölümle baş başa. İşte yağmuru indiren odur, yeryüzünü yemyeşil hale getiren odur. İnne Allah latifun habir. Evet, Allah'ın her şeyden haberi vardır. Allah lütuf ve ihsan sahibidir. Bu yüzden yeryüzündeki Müslümana da kafire de bol bol veriyor. Bol bol imkanlar veriyor. Bol bol onlara her şeyi veriyor. Çünkü o Rahman'dır. Yeryüzünde, dünyada herkese iyilikle muamele ediyor. Rahman olduğunu bildiriyor. Sıhhat ve afiyet veriyor kafire de. Kendisine inanmayan, kendisine sövene bile sıhhat, afiyet veriyor. Sağlık veriyor. Ama öbür tarafta rahim olduğunu beyan buyuruyor. Ben rahimim, ben merhametliyim ama sadece mümin kullarıma. Ben onlara cenneti vereceğim, diğerlerini ise dünyada bana karşı gelenleri ise cehennemimle azaplandıracağım diyor Rabbimiz. Bu dünyada Rahmandır, herkese iyilik yapar, herkese lütufla muamele eder, herkese bol bol ihsan eder. Ama öbür tarafta rahim olmasa bile sadece mümin kullarına merhamet eder, onlara acır, onları cennetine kor, diğerlerini ise azaplandırır. 64. ayet. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve innallaha lehuvel ganiyyul hamid. Evet, Allah mal varlığını açıklıyor burada. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ne varsa hepsi onundur. Yeryüzünde ne varsa hepsi onundur. Başka ayetlerde ikisinin arasında ne varsa hepsi de onundur diyordu. Evet, aynı anlama geliyor zaten bu da. Göklerde ne var? Hepsi Allah'ın. Güneş Allah'ın, ay Allah'ın, yıldızlar Allah'ın, bulutlar Allah'ın, atmosfer Allah'ın, gözümüzde görmediğimiz, henüz ışığı dünyaya ulaşmayan nice yıldızlar var. Galaksiler var, hepsi Allah'ın. Göklerde hiçbir kimse kalkıp da yıldız benimdir, şu yıldız benimdir, şu ay benimdir, şu güneş benimdir diyememiş. Allah'ın mal varlığı. Göklerin hepsi onundur. Ve ma fil ardı, yeryüzünde de ne varsa hepsi benimdir diyor Rabbimiz. Peki bizim binalar ne olacak? Arsalar, tarlalar ne olacak? Bizim mi? Hayır. Geçici olarak Rabbimiz bize vermiş. Bizden 40-50 sene evvel dedemizindi. 10 sene öncesine kadar babamızındı. Şimdi bizim. Bir 10 sene sonra çocuğumuza geçecek. En sonunda yine Allah'ın olacak hepsi. Şu anda da onun zaten. Dilerse alıveriyor. Kimileri güveniyor mal varlığına. Benim fabrikam var, 300 kişi çalışır diyordu birileri. Deprem bölgesinde fabrikası yok olan biri. 300 kişilik fabrika sahibiydi. Fabrikamda 300 kişi çalışıyor. Şu kadar kapalı alanı var, şu kadar makine parkım var diyordu. Villam kimse de görülmeyen villadır. İçerisinde şu kadar oda, şu kadar tesisat var diyordu. Bodrumunda yüzme havuzu var. Kış günlerinde rezistansla suyu ısıtılıyor, çocuklarımız orada yüzüyor diyordu. Şu andaki mal varlığım trilyonları geçiyor diyordu adam. Allah da diyor ki, lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Yerde gökte ne varsa hepsi benimdir. Sen kimsin, necisin? Bu kadar mal varlığı benimdir diye havalanma. Birkaç saniye içerisinde fabrika yok oldu, yerle bir oldu. Apartmanı, villası da yok oldu. Çoluk çocuğu da yok oldu, kendi başına kaldı birileri. Şimdi dışarıdan ekmek getiren, dört bir taraftan deprem bölgesine yardım götüren araçlara kuyruğa giriyor. 300 kişilik fabrikanın sahibi, villanın sahibi, çoluk yok, çocuk yok, hanım yok, fabrika yok, işletme yok, kendi başına başkasının verdiği yarım ekmek 100 gram peynire muhtaç hale geldi. Hani mal varlığı senindi ya, yok. Öyleyse lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Bugün de yarın da tüm mal, mülk, servet yerde gökte Allah'ındır. Ama emanet olarak vermiş. Acaba bu kuluma vereyim, benim istediğim doğrultuda kullanacak mı? Bu vücut da emanet, bu beden de emanet bize. Allah bize göz vermiş, kulak vermiş, el vermiş, ayak vermiş, emanet olarak vermiş. Acaba benim yolumda mı kullanacak, şeytanın yolunda mı kullanacak diye. Onun yolunda kullanırsak kurtardık. Değilse işimiz kötü. Benim verdiğim bu imkanları, bu vücudu, bu gözü, bu kulağı niçin benim yolumda kullanmadım? Başka yollar da eskittin diye sorulacak. Mutlaka sorguya çekileceğiz. Öyleyse yerde gökte ne varsa hepsinin Allah'ın olduğunu bilelim. Ve innallâhe lehuvel ganiyyul hamid. Allah'ın hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığını ve muhtaç olmayacak kadar zengin olduğunu ve bütün övgülere layık olduğunu da bilmiş olalım. Allah her şeyin en iyisine layıktır. Hiçbirimizin ibadet ve kulluğuna ihtiyacı yoktur. O muhtaç değildir, zengindir, tüm övgülere de layıktır o. Evet, o Allah'ın gücü her şeye yeter. O hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. O kadar zengindir ve bütün övgülere de layık olan odur. Böylece Haç suremizin 47. ayetinden 64. ayetine kadar da okumuş olduk. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. İnşallah bir sonraki dersimizde Haç suremizin 65. ayetten devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.